السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. watukufu Islam, na baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na majalis shahr Ramadan li الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. leo tupo katika majlisi ya saba fi taifati min aqsami an-nas fi siyam, katika kuelezea makundi ya watu katika saumu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi almutaali ala al-andad al-muqaddasu ani al-naqaisi wal-adlad al-mutanazzihu ani sahibati wal-awlad rafi'u sab'i shidad aliyatan bighayri imad wa wadi'u al-ardi للمهاد مثبتة بالراسيات الأطوات المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد في بحار لطفه تجري مراكب العباد وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد يرى دبيب النمل الأسود في السواد ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد جاد على السائلين فزادهم من الزاد وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المرصاد أحمده حمدا يفوق على الأعداد وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الرحيم بالعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التنادي وسلم تسليما. إخواني، قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الناس في أحكام الصيام، ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. أنا سمع شيخ عثيمين رحمه الله بعد ياكم شكر الله نا كزتاك صلى الله عليه وسلم زي مويندي متميوت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمبا تمتنغوليزا منينو yaliyohusiana na aqsamu nnas fi Ramadhan au aqsamu nnas fi siyam, ambapo wametajwa watu aina tano katika hukumu za siyam, na katika majlisi hii tutataja watu wengine watano ili kutimiza wale watu kumi. Falqismu sadis, qismu ya sita au mtu wa aina ya sita, المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. نمسافري atakapokuwa hakukusudia katika safari yake kufanya hila katika safari yake. Yani safari ni moja katika mambo ambayo yanaruhusu mtu aliyesafiri kula mchana. Sasa kuna mtu anaweza akajisafirisha kwa sababu ya kutaka tu kwamba ale mchana wa Ramadhani. Kwa yule ambaye anayeruhusiwa katika saumu, katika jambo hili la safari, haruhusiwa kula ni yule ambaye yeye hakufanya hila katika safari yake. Sawa eh? فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر. Takapokuwa kusudia hila, huyu anaruhusiwa kula au kufunga. Sawa untalat muddatu safarihi am qasrat. Sawa muda wa safari yake utakuwa mrefu au utakuwa mfupi. Wa sawa kana safaruhu tari'an li gharadin am mustamirra. Sawa safari yake itakuwa imetokea tu kwa lengo fulani ambalo halikuwa au lipo kwa muda fulani kisha litakwisha, au iwe safari yake ni yenye kuendelea, au safari yake iwe ni yenye kuendelea. Kasaiti at-tairati wa sayarati al-ujra, kama madereva wa ndege na madereva wa magari haya, magari ya mabasi. Sayarati ujira ni mabasi ambayo watu wanalipa kisha wanasafirishwa mpaka Dar es Salaam au Mwanza au wapi. Hawa kila siku wanakuwa wako safarini. Liumumi kaulihi ta'ala, wa man kana maridhan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au siku safarini atalipa saumu katika masiku mengine nje ya Ramadhani. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Anataka Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi wepesi na wala hataki kwetu sisi uzito. Allah anataka kwetu sisi wepesi na wala hahitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi uzito. Wazi? وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نا امبوكليوا kutoka kwenye sahihi mbili Bukhari na Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik Allah mwiradhi anasema kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tunasafiri pamoja na mtume sala na salamu ziwe juu yake. Falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftiri, mfungaji hakumtia dosari na kasoro aliye kula mchana, wala almuftir ala al-sa'i, wala aliye kula mchana hakumtia kasoro yule aliyefunga. Kwa maana ya kwamba aliyekuwa safarini, safari isiyokuwa ya hila ya kupanga, basi huyu anaruhusiwa kula na anaruhusiwa kufunga. فهو مخير. وفي صحيح مسلم katika hili pia dalili ni hadithi iliyopo ndani ya sahih Muslim ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal, kutoka bi sa'id Allah mwiradhi anasema yarawna anna man wajada quwwata fasama fa inna dhalika hasan. Walikuwa wanaona masahaba kwamba yule ambaye aliyepata nguvu akafunga, fa inna dhalika hasanun, hakika jambo hilo ni zuri. Mtu ameona anaweza kufunga, anapata nguvu ya kufunga, akafunga hata kama yuko safarini, jambo hilo ni zuri. Wayarauna anna man wajada dha'fan, na walikuwa wanaona kwamba yule ambaye atakayepata udhaifu katika safari kwa sababu ya kufunga, fa aftara, akafungua, fa inna dhalika hasanun, hakika hilo pia ni jambo zuri. Kwa kuwa safarini, nyinyi wasafiri na kwenda kwenye mabiashara yenu, au mnasafiri tu safari inayojitokeza, au mtu ni dereva wa mabasi au maroli na kadha, katika mwezi huu akiona kuna udhaifu wa mwili kwa kufunga, basi anakula, na akiona anapata nguvu na nashati, basi anafunga. Kwa sababu masahaba kama alivyopokea Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu arda, wao walikuwa wakati huo wanaona yule anayehisi uwepesi wa saumu kula, uwepesi wa saumu kufunga, anafunga, na yule ambaye anaona uzito wa saumu kula, anakula. Wa fi sunani Abi Daud, zote hizi hadithi zinatia nguvu jambo hilo la khiyari. Katika sunani Abi Daud pia, an Hamza ibn Amr al-Aslami, hadithi iliyopokelewa na Hamza ibn Amr al-Aslami, annahu qala, kwamba yeye alisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni sahibu dhahrin ualijuhu usafiru alayhi wa ukrihi, ewe mjumbe wa Allah, hakika mimi ni msafiri ninayesafiri kwa kutumia kipando. Sahibu dhahri kwa maana ni mtu ninayemiliki mnyama wa kusafiria. Ualijuhu, ninamtumia, usafiru alayhi ukri, wakati mwingine nasafiri juu ya mnyama huo, na wakati mwingine namkodisha watu wanasafiri, mimi wananipa pesa, lakini muda mwingi niko na kipando changu hicho. Sahibu dhahar ni kinaya cha mtu ambaye kila siku yuko juu ya kipando, yani mimi ni mtu wa mgongo kila siku, yani mgongo wa mnyama, kwa sababu wakati huo hakuna magari. Lakini sahibu dhahar sasa hivi mtu anaweza akasema mimi ni mtu ambaye muda mwingi natumia ndege kusafiria, muda mwingi natumia mabasi, au muda mwingi natumia treni, wa maila dhali. Sasa nasafiri juu ya kipando hicho, au nakodisha watu wanasafiria humo na waendesha mimi. Bimaana mtu huyu aliyeuliza swali hili alikuwa muda mwingi yupo katika kipandwa. Wa innahu rubbama sadafani hadha shahr, na hakika si vinginevyo katika huu mtiririko wangu wa kila siku, wakati mwingine mwezi huu ulikuwa unanivamia, najikuta tu niko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi umeandama ghafla, yani Ramadhani. Wa ana ajidu alquwwata, wazi, na mimi wakati huo napata nguvu, yani nguvu ya kufunga. Wa ana shabun, wakati huo mimi ni kijana. Fa ajidu bi anna sawma ya Rasulullah ahwanu alayya, najikuta kwamba saumu, ewe mjumbe wa Allah, inakuwa ni kitu kidogo kwangu mimi. Wazi, min an uakhirahu fayakunu dainan alayya, kuliko kuichelewesha hiyo saumu katika mwezi wa Ramadhani ikaja kuwa baadaye ni deni juu yangu. Anamuuliza mtume sasa, afa asumu ya Rasulullah a'dhamu li ajri am uftiru, je, nifunge ewe mjumbe wa Allah, kwangu mimi ujira wa kufunga utakuwa ni mkubwa, au nifungue? Atafuta kitu kilichokuwa bora akiwa safarini, hali ya kuwa ana uwezo wa yeye kufunga. Qal, mtume SAW akamjibu, ayadhalika shita ya Hamza, kwamba fanya chochote utakachotaka ya Hamza, inshita fasum wa inshita faftir, ukitaka funga, ukitaka fungua. Hii hadithi pia miongoni mwa dalili zinazoonyesha khiari kwa mtu ambaye anayesafiri, wakati huo huo akiwa na nguvu na anaweza kufunga, bado ukiwa msafiri na una nguvu ya kuweza kufunga, bado una khiari ya kufunga au kufungua. Anasema Sheikh rahimahullah, fa idha kana sahibu sayyaratil ujra, huyo bwana mwenye kuendesha gari ya kukodisha, ni sahibu sayyat ujra, ni gari hizi za kulipa, kama ni matatu, daladala, sawasawa, aiyo, yashuku alaihi sawm fi ramadhana fi safar, huyu bwana akiwa sawm kwake inakuwa nzito ndani ya Ramadhani akiwa safarini, min ajli alhar mathalan, kwa sababu ya joto, muda mwingi anakuwa yupo kwenye injini. Ha? Fa innahu yuakhiruhu, hakika yeye atatakiwa aicheleweshe hiyo saumu ale, ila wakati yabrudu fihi aljaw, labda Ramadhani imekuja wakati wa joto na yeye siku zote yuko safarini, basi ataichelewesha, atakula wakati wa joto, atailipa wakati wa baridi, mpaka wakati anga au hali ya hewa itakuwa ya baridi. Wayatayassaru fihi siyamu alayhi, na saumu kwake yeye itakapokuwa nyepesi. Tayassaru fihi siyamu alayhi. Qala wal afdhal lil musafir fi'lul ashali alayhi min as-siyam wal fitri, na shekha anasema liliokuwa bora kwa msafiri ni kufanya kile ambacho kilichokuwa chepesi zaidi juu yake, ima ikiwa saumu ndio nyepesi kwake atafunga, na ikiwa kufungua ndio kwepesi kwake atafungua. Fa inta sawa ya fa saum afdal, lakini vikiwa vyote viko sawa sawa, anajihisi tu kula ni sawa na kufungua ni sawa, basi kufunga itakuwa ni bora kwake yeye. Liannahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi, kwa sababu akifunga atakuwa ameharakisha zaidi kutakasa ile dhima yake, kwamba atakuwa hana deni, hata akifa leo akifa kesho atakuwa taharikisha maliza deni lake. Wa anshatu lahu idha sama ma'an nas, lakini pia atakuwa ni mchangamfu zaidi wa hiyo saumu ikiwa atafunga mwezi Ramadhani pamoja na watu. Wala shaka inafahamika kulipa unavyokuwa katika wakati mwingine nakula na uzito. Liannahu fi'lu nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hicho ndio kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, kama fi sahihi Muslim, kama imekuja katika sahihi Muslim, an abi darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ramadan fi harrin shadidin. Bidada anasema tulitoka na mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Ramadhani, fi harrin shadidin, kwenye joto kali, toka tukiwa tunasafiri wakati wa joto kali, hata in kana ahaduna la yadau yadahu ala rasi min shiddati alhar, mpaka ikawa mmoja wetu kwa sababu ya ukali wa joto na uzito wake, mmoja wetu alikuwa anaweka mkono wake juu ya kichwa chake kwa ajili ya kuzuia jua. Wa mafina saimun illa rasulullah wa abdullah ibn rawaha, na miongoni mwetu wote bodada anasema hakuna aliyekuwa amefunga isipokuwa watu wawili tu, mtume sallallahu alaihi wasallama na sahabiyun jalil abdullah ibn rawaha. Safarini jua kali, wote wamekula isipokuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba abdullah ibn rawaha. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Wa aftara mura'atan li ashabihi, na imepokelewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikula mchana wa Ramadhani akiwa safarini, mura'atan li ashabihi, kwa ajili ya kuchunga maslahi ya masahaba wake. Hina balagahu annahum shaqqa alaihim siyam, alipofahamishwa kwamba yeye kafunga na wao wamefunga, lakini saumu masahaba imewawia kuwa nzito, imekuwa kwa wao ni nzito. Wazi? Fa'an Jabir radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, Allah ziwe juu yake, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake, kharaja ila Makkah. Hii ndio dalili ya mtume sallallahu alayhi wasallam kula. Kharaja ila Makkata aam al-fath. Mtume sallallahu alayhi wasallama alitoka kuelekea Makka mwaka wa fath, yani mwaka wa fath Makka, mwaka ambao mtume sallama alifungua mji wa Makka. Fasama, mtume sallama akawa amefunga kutoka Madina anaelekea Makka, huko akiwa amefunga. Na Madina mpaka Makka walikuwa wanasafiri takriban kwa siku kumi, sababu ni safari zao za kidogo kidogo za kutembea na kupumzika. ilikuwa ni mpaka sasa kutoka Madina kwenda Maka takriban kilomita 400 410. Ni nadhani zaidi ya Tabora kidogo. Wazi? Kutoka Kigoma mpaka Tabora. Mtume sallallahu alayhi wasallama fasama hata balagha quraa al-ghamim. Akawa amefunga Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akafika quraa al-ghamim. Quraa al-ghamim ni eneo linalopatikana sehemu inayoitwa al-ghamim. Eneo linalopatikana sehemu inayoitwa al-ghamim, ambao eneo la Ghamim lipo baina ya Usfan wa Marri Zaharan kama anavyoeleza wanawachuoni. Na eneo hili kuna mlima mweusi, kuna Jabalun Aswad. Mtume sallallahu alayhi wasallam, eneo ambalo liko karibu na mji wa Madina, eneo aliyopo katika mji wa Madina, Haratul Madina. Ni kama bado hajafika mbali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na siku hiyo alikuwa amefunga na masahaba pia walikuwa wamefunga pamoja naye. Ikaja habari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, kwamba watu tayari saumu imekuwa kwao nzito, tayari saumu kwao ilikwisha kuwa nzito, wameanza kulewa na saumu. Wa innahum yanzuruna fi mafalt, na wanashindwa kula mchana kwa sababu wao wanaangalia unachofanya wewe Mtume, sababu hauli wao hawezi kula. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia maneno yale, fadaa biqadahin min ma'in ba'da al-asr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameitisha kikombe cha maji baada ya sala la asiri. Fashariba wan nas yanzuruna ilayhi, akanywa maji baada ya sala la asiri, watu wakiwa wanamwangalia. Fashariba wan nas yanzuruna ilayhi, watu wakiwa wanamwangalia Mtume akanywa maji. Rawahu Muslim. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا. حديث أبي سعيد الخدري نعين دليل جمهيل فمتوم صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuja mtoni watu wakiwa wamefunga siku ya joto kali, kiwa wanatembea. Wa rasulullah صلى الله عليه وسلم على بغله له, Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa juu ya mnyama wake nyumbu, akiwa amempanda. Faqala ishrabu ayuhan nas, akawaambia masahaba kunyweni enyi watu. Faabau, watu wamefunga wakakataa kunywa. Faqal, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, inni lastu mithlukum, hakika mimi si kama mfano wenu, si kama nyinyi. Inni aisarukum, hakika mimi ni mwenye uwepesi zaidi katika sala la kufunga kuliko nyinyi. Inni rakibun, hakika mimi nimepanda, yani katika sababu za uwepesi aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam wa saum, kwa sababu yeye alikuwa amepanda akipandwa. Kawatajia sababu zote hizo, faabau, wakakataa. Fathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhidhahu fanazala fashariba nasi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akateremka chini akapiga magoti, akaweka magoti yake chini ya ardhi, na akawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekunywa yale maji. Washariba nnas, na watu wakanywa. Wa makana yazidu an yashraba sallallahu, wa makana yuridu an yashraba sallallahu alayhi wasallam, rawahu Ahmad. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hataki kunywa. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hataki kunywa, alikuwa hataki kufungua. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amefungua baada ya kuwa ameona watu wamefunga na hawataki kufungua, na hali ya saumu kwa wao ilisha wawia mzito. Asema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, fa idha kana almusafiru yashuqu alayhi saum, ikiwa msafiri saumu kwake yeye inakuwa nzito, fa innahu yuftiru wala yasumu fi safar, hakika msafiri huyo atafungua na wala hatofunga katika safari, kutokana na hadithi hizi zilizotangulia. Fa fi hadithi Jabirin as-sabiq anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Jabir iliyotangulia, naona kwamba Mtume rehma na amani ziwe juu yake, lama aftara hina shaka saumu ala nnas, alipofuturu Mtume sallallahu alayhi wasallam pale saumu ilipokuwa ni ngumu kwa watu, qila lahu an inna ba'dha an-nas qad sama, aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba baadhi ya watu wamefunga. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ulaika al-usatu, ulaika al-usatu, rawahu Muslim, kwamba hao ni waasi, hao ni waasi, hao ni waasi, maana hao wanafanya maasi, bi maana haifai mtu kufunga hali ya kuwa saumu inakusumbua na upo wapi, upo safarini, au haifai mtu kufunga hali ya kuwa saumu inakusumbua na ni mgonjwa, hali yako tayari ulishapewa ruhusa ya kula mchana mwezi wa Ramadhani, rawahu Muslim. Kadhalika pia katika hadithi inaonyesha kwamba haifai mtu kufunga akiwa safarini, na hasatan ikiwa saumu inamsumbua. Wa fi sahihaini an Jabirin aidan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi safarin, imekuja imepokelewa katika sahihi mbili kutoka kwa Jabir pia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa safarini, faraa zihaman wa rajulan kad dhullila alayhi, akaona kuna sehemu kuna msongamano wa watu na mtu amewekewa kivuli. Faqala ma hadha, Mtume akauliza ni nini hii. Qalu akasema, swaimun, huyu ni mtu aliyefunga. Faqal laysa min albirri siyamu fi safar, si katika wema mtu kufunga safarini, si katika wema mtu kufunga safarini. Kwa hiyo ikiwa mtu kutakuwa na uzito wa saumu na wewe uko safarini, kula ni bora zaidi. Lakini ikiwa utakuwa una wepesi au uzito na wepesi yote iko sawa sawa, huo ni uzito la huo ni wepesi, jambo la kufunga alikushughulishi, basi kufunga itakuwa ni bora zaidi.